نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، جو آیت نمبر 91 سے 94 تک ہے. پارا نمبر 7، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 91-94. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی. حق کا قدری ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. اس قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، على بشرم، اوپر کسی انسان کے، من شیئن، کوئی چیز. قل، کہہ دیجئے، من انزل الكتاب، کس نے نازل کی کتاب. الذي، وہ جو، جاء به، لائے اس کو، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نورن، جو نور، وہدن، اور ہدایت تھی، للناسی، لوگوں کے لیے، تجعلونہو، تم رکھتے ہو اس کو، قراطیس، پارا پارا، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وَتُخْفُونَ، اور تم چھپاتے ہو، كَثِيرًا، بہت سا، وَعُلِّمْتُمْ، اور تم سکھائے گئے، مَعْلَمْ، جو نہیں، تَعْلَمُ، تم جانتے تھے، أَنْتُمْ، تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ. ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجئے ان کو. فی حوضہم، اپنی بحث میں. یلعبون، وہ کھیلتے پھرے. وَحَذَا کِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے. انزلناہو، نازل کیا ہم نے اس کو. مبارکن، برکت والی ہے. مصدق، تصدیق کرنے والی ہے. الذی، اس چیز کی جو. بین یدیہی، اس سے پہلے ہے. ولتنذر، اور تاکہ تم ڈراؤ. ام القرى، مکہ والوں کو. ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. والذین، اور وہ لوگ. یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. بالآخرتی، آخرت پر. یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. بِهِ، ساتھ اس کے. وَهُمْ، اور وہ. عَلَى صَلَاتِهِمْ، اوپر اپنی نمازوں کے. يُحَافِظُون، حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے. مِمَّنِ افْتَرَى، اس سے جو گھڑ لے. عَلَى اللَّهِ، اللہ پر. کذباً، جھوٹ. او قالا، یا کہے. اوہیا، وہی کی گئی. الیہ، میری طرف. ولم يوحى، حالانکہ نہیں وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیء کوئی چیز، ومن قال اور جو کہے، سأنزل ان قریب میں نازل کروں گا، مثلا ما ماند اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولو ترى اور کاش تم دیکھو، اذ ظالمون جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی، والملائکتو اور فرشتے، باسی تو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اخرجو نکالو، انفسکم اپنی جانوں کو، الیوم آج، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولونا تم کہتے، علی اللہ ہی اللہ پر، غیر الحق نا حق، وَكُنْتُمْ اور تھے تم، ان آیاتی ہی اس کی آیات سے، تستکبرون تم تکبر کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا آگئے تم ہمارے پاس، فرادا تنہا اکیلے، کما خلقناکم جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرہ پہلی بار، وترکتم اور چھوڑ آئے تھے تم، ما خولناکم جو دیا ہم نے تم کو، وراء ظهوركم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرى اور نہیں ہم دیکھتے، معكم تمہارے ساتھ، شفعاءكم تمہارے سفارشیوں کو، الذين وہ جو، زعمتم گمان کیا کرتے تھے تم، انہم کہ بے شک وہ، فیکم شرکاء تم میں شریک ہیں، یعنی بے شک وہ بھی تم میں شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، تقطع کٹ گئے، بینکم تمہارے درمیان سے، ودل اور گم ہو گیا، انکم تم سے، ما کنتم وہ جو تھے تم، تز امون تم گمان کیا کرتے، بس جی.